Раздзел 12. Иисус же за 6 дней до Пасхи пришел у Вифанию, где был Лазар померлы, якого ён воскресил из мертвых, и приготовали ему вечеру там. И Марфа прислуговывала, а Лазар был одним из тех, что узляжали с им. Мария ж, узявши фунт мира з нарду чистого, шматкаштовного, помазала ноги Иисусовы и вытерла волосами своими ноги его, и дом наполнился духмяностью мира. Тады кажа один з вучняў его, Иуда Симонов Искариот, які меўся выдать его. Чаму гэта мира не продали за 300 динариев и не раздали убогим? Сказал же он гэта не тому, что клопотился про убогих, а тому, что был злодеем и, маючи скарбонку, крал тое, что туды клали. Сказал тады Иисус, покинь яе, каб на день пахавання моего яна захавала гэта. Тому что убогих заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце. Даведалася ж мноства народу з іудзеяў, што ён там. І папрыходзілі не толькі дзеля Ісуса, але і каб пабачыць Лазара, якога ён уваскрасіў з мёртвых. А першасвятары пастанавілі і Лазара забіць, бо многія з іудзеяў дзеля яго прыходзілі і вервалі ў Ісуса. На другі дзень мноства людзей, якія прыйшлі на свята, пачуўшы, што Ісус ідзе ў Єрусалім, узялі пальмавыя галіны і выйшлі насустрач яму і ўсклікалі: «Асана! Благаславёны той, хто прыходзіць у імя Гасподняе, цар Ізраіляў!» Ісус жа, знайшоўшы асляня, сеў на яго, як напісана: «Не бойся, дачка Сіёнава, вось цар твой ідзе, седзячы на маладым асле». Гэтага спачатку не зразумелі вучні яго, а калі праслаўлены быў Ісус, тады яны ўспомнілі, што гэта было пра яго напісана, і гэта зрабілі яму. Народ жа, які быў з ім раней, сведчыў, што ён выклікаў Лазара з магілы і ўваскрасіў яго з мёртвых, таму і выйшаў насустрач яму народ, бо чуў, што ён зрабіў гэты цуд. А фарысеі гаварылі між сабою: «Бачыце, што нічога не дапамагае? Вось увесь свет за ім пайшоў». Былі і некаторыя эліны сярод тых, што прыйшлі, каб пакланіцца ў свята. Яны прыйшлі да Філіпа, які быў з Вівсаіды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Спадар, мы хочам Ісуса бачыць». Прыходзіць Філіп і кажа пра гэта Андрэю. А потым Андрэй і Філіп кажуць Ісусу. Ісус жа сказаў ім у адказ: «Надышоў час быць праслаўленаму сыну чалавечаму. Праўду, праўду кажу вам, калі зерне пшанічнае, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то яно застанецца адно, а калі памрэ, то багаты плён дасць. Хто любіць душу сваю, той загубіць яе, а хто ненавідзіць душу сваю ў свеце гэтым, той для жыцця вечнага захавае яе. Калі хто мне служыць, няхай ідзе услед за мною. І дзе я, там і слуга мой будзе. І калі хто мне служыць, ушануе яго айцец мой. Цяпер душа мая ўстрывожана, і што мне сказаць? Ойча, збаў мяне ад гадзіны гэтай, але дзеля гэтага я прыйшоў на гадзіну гэтую. Ойча, праслаў імя тваё. Прыйшоў тады голас з неба і праславіў, і яшчэ праслаўлю. Народ жа, які стаяў і чуў тое, казаў: «Гэта гром». Іншыя казалі: «Ангел прамаўляў да яго». На гэта Ісус сказаў: «Не дзеля мяне быў голас гэты, а дзеля вас. Цяпер суд свету гэтаму. Цяпер князь свету гэтага выгнаны будзе вон. І калі я буду знесены ад зямлі, усіх прыцягну да сябе». Гэта ён гаварыў, указываючы, якою смерцю ён мае памерці. Адказаў яму народ: «Мы чулі з закону, што Христос застаецца навекі. Дык як жа ты кажаш, што узнесены павінен быць сын чалавечы? Хто гэты сын чалавечы?» Сказаў ім тады Ісус: «Яшчэ на малы час святло з вамі. Хадзіце, пакуль святло маеце, каб цемра вас не агарнула. А хто ходзіць у цемры, той не ведае, куды ідзе. Пакуль святло маеце, веруйце ў святло, каб стаць сынамі святла». Прамовіў гэта Ісус і, адышоўшы, скрыўся ад іх. І хоць гэтулькі цудаў зрабіў ён перад імі, яны не вірвалі ў яго. Каб збылося слова Ісаі прарока, які казаў: «Господі, хто паверыў пачутаму ад нас, і рука Гасподня каму адкрылася?» За таго не маглі яны вераваць, што, як яшчэ сказаў Ісаія, ён асляпіў вочы іх і скамяніў сэрцы іх, каб не бачылі вачыма і не разумелі сэрцам і не звярнуліся, каб я ацаліў іх. Гэта сказаў Ісаія, калі бачыў славу яго і гаварыў пра яго. Аднак жа і з начальнікаў многія уверувалі ў яго, але з-за фарысеяў не прызнаваліся, каб іх не адлучылі ад сінагогі, бо яны ўзлюбілі больш славу чалавечую, чым славу Божую. І Ісус жа ўсклікнуў і сказаў: «Хто веруе ў мяне, не ў мяне веруе, а ў таго, хто паслаў мяне. І хто бачыць мяне, бачыць таго, хто паслаў мяне. Я святло. У свет прыйшоў, каб кожны, хто веруе ў мяне, не застаўся ў цемры. І калі хто пачуе словы мае і не паверыць, я не суджу яго. Бо я прыйшоў не судзіць свет, а спасці свет. Хто адвяргае мяне і не прымае слоў маіх, мае суддзю сабе. Слова, якое я прамаўляў, яно будзе судзіць яго ў апошні дзень. Бо я не ад сябе прамаўляў, а айцец, які паслаў мяне, ён мне запаведзь даў, што казаць і што прамаўляць. І я ведаю, што запаведзь яго ёсць жыццё вечнае. Таму тое, што я кажу, як сказаў мне айцец, так і кажу».